на мизко Ослама душата ми изпепели Спомена само ми остана Сладкия спомено любовта Спомена само ми остана Сладкия спомено любовта Ми ти отне Бежал захвърли ги тамака Поне душата Ти ми върни Ти ми върни Ти ми върни Открадна всичко ти от мене Сърцето и душа Ми ти отне Бежал захвърля ги Тамака Поне душата Ти ми върни Ти ми върни Ти ми Бежал захвърли ги